Hazreti Enes radıyallahu anh'den ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ve Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe. Ben üçü de ayrı ayrı nakletmiş. Bize kadar geldiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Resul akli ba'del imani illahi evet et tevekkülü ilenna. Resul akli aklın başı. Yani en üstün akıl, en yüksek derecedeki akıl demek. Aklın başı, aklın en yüksek seviyesi. Ba'del imani billahi. Allah Teala Hazretlerine imandan sonra aklın en yüksek seviyesi başı, gereği, icabı nedir? Ettevekkülü ilennâs. İnsanlara kendisini sevdirmek. Kişinin başka insanlara, halka kendisini sevdirmek. Şimdi bu sevdirme tehliyeti üzerinde, bu hadis üzerinde biraz konuşalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce Allah'a imanı zikrediyor. Ba'del imani billahi. Demek ki asıl akıl Allah'a inanmakla başlıyor. Hemen ben nice akıllı insan biliyorum ki inancı yok. Onun aklı olsaydı hiç ahiretini mahveder miydi? Hiç ahiret, ebedi hayat, hüm fîhâ hâlidûn, ehl-i cennet cennete girecek, ebedi. Ehl-i cehennem cehenneme girecek, ebedi kalacaklar. Ebedi azaba hiç razı olur mu aklı olan bir insan? Nerede belli? Yahu insan eğer inanmıyorsa bile korkar. Yarın efendim filanca yerde hadise çıkacakmış deseler. Filanca yerde bir hadise çıkacakmış Fatih'te caddede bomba koymuşlar, patlayacakmış deseler. İnsanın evi de o civarda olsa bile mümkünse oradan geçmez. Neden? Ya doğrudur ya yanlıştır. Eğer doğruysa patlar, bana bir zarar gelir diye düşünüyorum. Şimdi hiçbir akıl sahibi ahiretin olmadığını söyleyemez. Hiçbir ilim erbabı, hemen doğrudan batıdan hiçbir kimse ahiret yok diyemez. Neden? O da bizim gibi aciz naçiz bizim seviyemizde. Bizden bir üstünlüğü yok, bir gram, bir milim, bir santim, bir sigara kağıdı kadar bizden üstün tarafı yok. İstikbal çünkü. İstikbale ilim karışmaz. İstikbal ne olacak? O da bir şey diyemez, biz de bir şey diyemeyiz. Ama biz sağlam bir delile dayanarak diyoruz ki doğru, adil, Muhammed'in emin diye emniyetle mevsul, bütün hayatı boyunca mucizelerle teyit edilmiş bir muhbir-i sadık, bir doğru haberci bize diyor ki ahiret olacak. Allah-u Teala Hazretleri cümle insanları bir yerde cem edecek. Bütün insanlar bu dünyada yapmış oldukları şeylerden dolayı hesaba çekilecekler. Zerre miktarı hayır işleyen cennete girecek. Zerre miktarı şer işleyen o şerrin muhakkak cezasını çekecek. Bunu yere sürtecek. Mümkün değil. Muhakkak o hesap olacak. İyi insanlar mükafat görecek. Kötü insanlar ceza görecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, ey Kureyş kavmi dedi, ben şu tepenin arkasından düşman askerini toplamış, bu şehre doğru hücuma hazırlanıyor, geliyor desem bana inanır mıyız, inanır mıydınız? Dediler ki, sen Muhammed'in eminsin, emniyetli Muhammed'sin sen. Senin hiçbir yanlış sözünü duymadık ki, eksik, yanlış bir şeyini hiç görmedik ki, her şeyin hafsa, hikmet, her sözün doğru, her işin ciddi, her halin güzel. Biz kendi aramızda ihtilaf çıktığı zaman seni hakem yaparız. Paramızı, kıymetli eşyamızı teslim edecek birisini aradığımız zaman dost doğru sana geliriz. Nitekim Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ederken kendisine bırakılmış olan emanetleri sahiplerine teslim etsin diye Hazreti Ali Efendimiz'e tavsiyede bulunmuştur. Bak şunu şundan aldım, onu yerleştir, yerleştir. Şunu falancadan aldım, şunu sahibine ver diye. Böyle emniyetli kişiler, inanırız dedim. Öyleyse bilin ki Allah-u Teala Hazretleri vardır, bildir, şerifi nazarı yoktur, İslam ahdindir, ahiret hayatı vardır, insanlar bu yaptıklarının karşılığını görecekler, bir haline gideceklerdir, dedi. Bütün ömrü boyunca da ne söyledikçe çıktı. Seneler öncesinden Bizanslılar İranlıları yenecek dedi, çıktı. Seneler öncesinden neyi haber verdiyse çıktı. İstanbul muhakkak fetholunacaktır dedi, çıktı. Ne söylediyse vuku buldu. Biz demek ki bir delile dayanıyoruz. Hem de öyle makul bir delil ki, şöyle aklı olan bir insanla karşı karşıya otursan, bizim söylediğimiz sözleri anlayacak biraz böyle insanın irfanı varsa, itiraz edemez, hiç mümkün değil. Demek ki asıl akıl, insanın önce Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmesidir. Sonra başka ne delilin var? O kadar çok delilin var ki, sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara, yılmadan, korkmadan, çekinmeden, yorulmadan konuşur. Neden? Bak bu kainatta bir intizam var mı? Var. Güneş belli zamanda doğuyor, batıyor, ay belli zamanda doğuyor, batıyor. Hatta önceden hesaplamak mümkün. Gayet intizamlı gidiyor. Peki, sahipsiz yerde intizam olur mu? Bu intizamı kim meydana getirir? Sonra sen kendi kendine mi var oldun bu ağaçlar, bu yapraklar, bu dağlar, bu taşlar, bu dünya, bu yıldızlar, bu gökler? Kendilerini kendileri mi var ettiler? Olur mu hocam? Hiç kendi kendisini var edebilir mi? Olacak şey mi? Evet, bunu bir başkası var etti, bir başka yaratan var. Madem kainat var, madem ay, gök, yıldız, güneş, insan, ağaç, yaprak, taş, toprak var, o halde onları bir yaratan var, mahkum. Başka türlü o varlığı izah edemezsin. Demek ki oradan da şey yapıyor. Allah'ın varlığını biliyor insan. İnsan vücudunu incele, ağaçları, yaprakları, çiçekleri incele. Bak ne kadar güzel bir nizam var. Bizim hep tesadüf kandığımız şeyler ne kadar muntazam çalışıyor. İnsan vücudunun her uzvu bir harika. Her uzvu bir harika. Gelsin doktorlar bir böbreği anlatsınlar size, bir gözü anlatsınlar, bir kulağı anlatsınlar da görün, bir beyni anlatsınlar da oradaki harikaları görün. Peki bu harikalar tesadüfen olur mu? Yaratan var. Olmaz. Bu kainattaki bu güzel şeyler, efendim bak bir sürü maddeler varmış, onlar birbirleriyle birleşiyorlarmış, atomlar, çekirdek varmış, elektrik var, bunu varmış, bunu varmış. Hepsinin sahibi var. Hasılı ilim erbabı. Hangi ilme mensup olursa olsun, hangi bilgiye sahip olursa olsun, aklı varsa o zaman ilk ne yapacak? Allah'a inanacak. Akıl onu şeye götürecek, Allah'ın varlığına götürecek. Mümkün değil. Akil Muhtar Özel diye bir ordinalist profesör yaşamış. İsviçre'ye gitmiş ordinalist profesör demek, yani Ali Gül Ala profesör demek. Avrupa'dan nişanlar almış, madalyalar kazanmış bir kimse. Bir kitap yazmış. İlim bakımından ahlak kitabı ismi. Diyor ki, hayvanları inceledim, böcekleri inceledim, insanları inceledim, kainatı inceledim. Bir ordinary profesör olarak, doktor olarak gördüm ki, bu kainatta bütün varlıkları belli bir gayeye doğru muntazam bir şekilde sevk eden bir büyük kuvvet var. Bir büyük kudret var, hiç şaşmadan bir gayeye doğru böyle götürüyor, şaşmadan götürüyor. Sen mi daha akıllısın, ordinary profesörün daha akıllısın. Biliyorsun, alemin, efendim Amerika'nın, Avrupa'nın alimlerine diyor ki, soruyorlar kendisine, büyük bir fizikçi, büyük bir atom alimine soruyorlar. Diyorlar ki, Allah'a inanır mısınız? Diyor ki, iki büyük alem tanıyorum. Bir, dünya ve gökyüzü alemi. Dünya var, yıldızlar var, uçsuz bucaksız denilen bir kainat. Kainat var ki, buradaki mesafe santim değil, metre değil, kilometre değil. Kilometreler yetmiyor orayı ölçmeye. Işık yılı. Yani bir ışık saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Yani bir milye evren ekvatorun etrafında 6 defa dolaşıyor. O kadar hızlı. Dünyanın kuşağı etrafında, en geniş yerinde 6 defa dolaşıyor. Bu ışık bir saniye değil, bir saat değil, bir gün değil, bir sene gidecek, 365 gün gidecek bir mesafe meydana gelecek. Ne kadar büyük bir mesafe düşünün. Öyle ölçüyorlar kainatın şeyini. Planca yıldız bize ne kadar mesafede? 2 milyon ışık yılı mesafede. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Şu kainatın büyüklüğüne bakın ki 2 milyon yıldan beri ışık oradan yola çıkmış, yürü saniyede 300 bin kilometre süratle, korkunç bir süratle, yani göz yumup açıncaya kadar böyle mesafeleri kat eden bir süratle, 2 milyon senede bizim gözümüze gelmiş, biz orada yıldız var görüyoruz. Şimdi var mı acaba o gördüğümüz yıldız orada mı? Ben 2 milyon yıl önce gelen ışığı şimdi gözüme geldi, ben onun 2 milyon sene önceki halini görüyorum. Şimdi onun yerinde yerlerini esiyor, başka bir şey var bilmiyorum. O kadar ilginç bir kainat. Hasılı, böyle bir ilginç kainat var diyor. Bir de madde alemi, atom alemi var. Çekirdek var, elektron var, proton var, nötron var bilmiyorum. İşte o da göz görmez, mümkün değil yani. Gözün görmesi mümkün değil. Bir toplu yerin başında, efendim şu kadar sayısız adette atom var. Ona mikro kozmos diyorlar, ötekine makro kozmos diyorlar. Küçük kainat, büyük kainat. O da bir kainat. Atom da ekledi başına, o da bir ayrı alem. Küçücük ama ne alem? Oraya bakıyorum, intizam. Büyük aleme bakıyorum, intizam. Diyor ki, Allah'a inanmak, eğer bu intizamın kurucusu, sahibine bir anlamak, idrak etmek demekse, ben inananların en başında gelirim. Bu intizamı kuran var diyor. Muhakkak yani hangi şahıs olursa olsun gelsin, hiç elhamdülillah imanımızın hiç şeyi yok yani. Kale gibi sapasağlamdır. Demek ki ilk önce insan inanmıyor. Vah be, vah be vah be, gelir. Bir zaman sonra gelir bizim geldiğimiz çizgiye ama bir daha işten geçmeden gelir. Çünkü nice filozoflar gördük, duyduk, okuduk ki inkar etmiş, etmiş, sonunda Firavun gibi aklı başına gelmiş ama iş işten geçmişler. Firavun da inkar etti, tam bulunacağı zaman Musa Aleyhisselam'ın Allah'ına ben de inandım dedi. Var öyle filozoflar. Ya sonunda aklı başına geliyor, kabul ediyor veya da deliriyor. Çünkü akla sığmıyor. İnkar akla sığmaz. Akıl işi değil inkar. İnkar aklı kaldıracaksın, bir tarafa koyacaksın. Ben akıl kullanmıyorum artık diyeceksin, o zaman inkar edebilirsin. Yani gözünü kapatacaksın, o zaman inkar edebilirsin. Bu göz görürken kainatın işleyişini, bu akıl çalışırken, bu terazi varken başka türlü bir netice çıkmaz. Bu kainatın sahibi var, maliki var, mutasarrufu var, idarecisi var, yöneteni var, sahibi var. Mecbur ki bunu böyle demek. İlk önce akıl bunu şey yapacak. Bir, aklın başı önce Allah'a inanmak, ondan sonra nedir diye ikincisini soracaktır. Demek ki burada uyanacağız. Elhamdülillah korkmayın. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, sunumuzda peygamberler var, veliler var, hakiki alimler var ki hepsi şehadet ediyor ki Allah-u Teala Hazretleri vardır, değildir diye. Hepsi bizim tarafımızda. Bakmayın ehli dünyanın efendim bugün 3-5 paralık lezzetine kapılıp da efendim akıl karıştırmalarına. Peki Allah'a inandıktan sonra neymiş? İkincisi, insanlara kendisini sevdirmekmiş. Aklın gereği insanlara insanın kendisini sevdirmek. Nasıl olacak sevdirmek? Onlara güler yüz göstereceğiz. Efendim, tatlı muamele edecek. Rakibiyle muamele edecek. Ondan sonra iyilik yaparak muamele edecek. Eğer filanca adamın kaşı çatık da, yüzü esmer de, boyu kısa da veya uzun da, ben onu sevemiyorum. Ne yap? Bak, gül gibi güzel bir ağacın bile dikeni var. Gül gayet güzel. Hem şeklen güzel, hem kokusu harika. Gayet güzel kokuyor. Ve Allah onun kalıbını bir gemi yapmış. Günün içeri olduğunu göre, filanca insanın da bir kusurlu tarafı olur. Sen de iyi tarafını gör. Yani iyi tarafının var, iyi tarafını düşün, iyi tarafını görmeye çalış. Bir kere aynı Peygamber'in ümmeti değil miyiz? Aynı Allah'ın kulu değil miyiz? Hem cinsimiz değil mi? Aynı cinsinden değil miyiz? İnsan cinsinden değil mi? Oradan tutturursun. Babamızı bilmezsin, Hazreti Adem'in çocukları izlersin. Beni Adem. Ne demek beni Adem? Adem'in çocukları demek. Beni evlat demek. Diğerden tutturup sevmek mümkün. Başka bir hadis-i şerifte demiş ki, Peygamber Efendimiz tereddüt yerine tahabbut demiş. O da aynı manaya geliyor. O da çok muhabbet dediğini istiyor. Demek ki dini vazifelerimizden biri oluyor. İnsanlara kendimizi sevdirmek. Peki bu riyakarlık olmaz mı? Yani birisi beni sevsin. Hayır. Riyakarlık olmaz. Yani sen onu Allah için o muameleye tabi tutuyorsun. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu diye. Onun için Yunus Emre çok güzel söylemiş. Hoş değil sözü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ödüyor. Yaradandan ödüyor. Allah-u Teala Hazretleri'nin hatırı için. Allah için. Lillah. Allah için olacak. Allah uğrunda olacak. O zaman sen onu Allah için şey yapınca, o muameleyi yapınca Allah seni sever. Allah bir kimseyi sevdi mi, kullarını da sevdiktir. Çünkü ayet-i kerime var. Görüyor ki, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانِ بِالْسَّارِ İnananlara ve salih amel işleyenlere Allah-u Teala Hazretleri bir sevgi hasıl edecek. Sevgi yaratacak. Demek ki insan iman ettiği, salih amel işlediği kıskanırlar. Ehli imanlar bir kimseyi salat ve insanlar seviyor. Niye beni seviyor? Benim Allah seviyor da Allah sevdiriyor. Onun için. Sen Allah yolunda git, Allah'a has kul ol, seni de sevdir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kimseyi sevdi mi? Nida edermiş, ey sema ehli, ben filanca kulumu sevdim, seviyorum, siz de sevdim. Onlar da sever vermiş. Ondan sonra yeryüzünde nida alınırmış, ben filanca kulumu sevdim, siz de sevdim. Ondan sonra herkes, bütün insanlar onu severmiş. Sonra bir kimseyi Allah-u Teala Hazretleri sevmedi mi, kızdı mı, o zaman ey sema ehli, ben filanca kulu sevmedim, sevmiyorum, siz de sevmeyin dermiş. Sema ehli bunu sevmiyor. Ondan sonra yeryüzüne onun buğzu, kızgınlığı yayılmış. Hiç Allah'a kul olmaz. Hepsi boş gerisi. Gerisi hepsi boş. Başka yere ayarlayacağım kendini, çok yanlış bir yer tutturmuş. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmaya başlarken oradan ileriye doğru bu iş selametle ilerler. Peki, insanlara kendini sevdireceğim. Nasıl yapayım? Çeşitli tedbirler var. Bir tanesi diyor ki, onun mübarek, meşgul zamanlarında onun o saadetine katılmak, tebrik etmek, sevmeye ederek o sevgiye sebep olur. Yani düğünü var, nişanı var, çocuğu doğmuş, kendini bitirmiş, şu hayırlı şey yapmış, o fırsattan bir istifade gidersin, yanına sokulursun, muhabbetle kucaklarsın, elini sıkarsın, çok sevdiğim böyle bir şey olmuş, mübarek olsun, Allah mesut etsin dersin, hakkında hayırlı olsun dersin, böyle bir şey muhabbete sebep olur. Başka? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İzhed fîmâ eydin nâsî, yuhid iken nâsî. İnsanların elindekilerden tamahını kes, onlara tamah edip de, gözlükip de onları almaya çalışmaktan vazgeç, o zaman insanlar seni sever. Demek ki insanların kızgınlığı gene dünya kavgası. Sen onun elindekine bakarsan, o benim elime geçsin, şu arkayla şunu bir kandırıp alabilsin, şu dükkan benim oluversin, şu apartmanı ben şuradan koparabilsin, şu adamın şu kadar parasını geri verebileceğim falan dersen sevmez misin? Çünkü hisler öyle kolay kolay saklanamaz. Anlaşılır bir noktadaki çatlak verir, patlak verir, kızar. O zaman o sana kızar, sen ona kızarsın. Havalar gülgüler. Onun için dünya metağı üzerinde kopar. Affedersiniz, mesela çeşitli hayvanlar da vardır. Dururlarken önlerine bir yemek koyarsan o zaman başlarlar kavga gürültüye. Neden? O yemeği sen yiyeceksin, ben yiyeceğim kavgası olur. Demek ki insanların elindeki şeylerden, sahip oldukları şeylerden gözünü çekeceksin. Tamamını çekeceksin. İnsanların sevmesi için bir çare de bu. Yani insanlardan menfaat sağlamak, fayda sağlamaktan vazgeçeceksin. Onun için bu mühim bir kaydedir. Tasavvuf nedir diye tarif etmiş çeşitli şahıslar. Tariflerinden bir tanesine deniliyor ki tasavvuf yar olup var olmamaktır. Çok olacaksın ama yok olmayacaksın kimseye. Yani kimsenin sırtından geçirmeyeceksin, kimseden bir şey ummayacaksın manasına. Dostluk ahbaplık neden yapılır? Onun mevkii var, makamı var. Sen onun mevkiinden, makamından istifade edelim. Olmadı. Olmadı. Sen bir menfaat için ahbaplık ediyorsun. Menfaat için ahbaplık oldu mu? Olmaz. Allah için olacak. Hatta şöyle olacak. Bir arkadaş var, öyle diyordu. Ben birisiyle bir ahbap arkadaş oldum mu? Acaba şuna nereden nasıl bir fayda sağlayabilirim diye onu düşünüyor. Evine gittiğim zaman, acaba şu kardeşimin ne ihtiyacı var, onu bir tespit edebilsem de, o ihtiyacını yerine getirebilsem diye uğraşır, diyor. Ve böyle olursa, sevgi olur. Sonra, burada ihsan dedi, hadis-i şerifte var, tehaden tehakkum. Hediye edersin, sevginiz artar birbirimize. Bir kalem hediye edersin, bir takvim hediye edersin, efendim, bir kutu şeker götürürsün, harcadığınız neyse, o da sana bir şey getirir, hediyeleşmek. Yani Allah rızası için sen ona bir şey veriyorsun, o sana bir şey veriyor. Buradan sevgi artar. Sonra gıybet etmezsin, arkasından konuşmazsın. Bir hatası, kusuru gerçekten varsa, o kusurunu, hatasını örtersin. Yapmış hata, yapmışsa örtersin. Çünkü bir hadis-i şerifte zikrediliyor ki, bir kul, bir Müslüman kardeşinin ayıbını görür de örterse Allah-u Teala Hazretleri de kıyamet günde onun ayıbını örter. Yok mu bizim ayıplarımız? Allah'ın Settar ismine sığınırız. Ayıp örtücü adına sığınırız. Nice ayıplarımız vardır, nice kusurlarımız vardır. Sen kendi kusurlarını düşün, kardeşini hoş gör. Kendindeki eksiklikleri düşün, kardeşinin yaptığı şeyi bağışla. Bir kitapta okumuştum. Süleyman'ın Adal-ı Sosya isimli eserine geçmişti. Diyor ki, bir arkadaşında hoşuna gitmeyen bir hal gördüğünü, onun için 70 tane bahane ve özür uydur kafanda. Herhalde şu sebepten yapmıştır, herhalde bu sebepten yapmıştır diye bir tane değil, iki tane değil, 70 tane bahane uydur. 70 kısmetten kinayedir. Yani çok bir tane iki tane değil, çok şeyler düşün, muhakkak bir hayra yol, onu şey yapma. Eğer bunca mazerete, özüre, bahaneye rağmen hala onun ayıbından geçemiyorsan, hala onu ayıplamaya devam ediyorsan, o zaman diyor, onu ayıplama, kendini ayıpla. Neden? Çünkü arkadaşın sana 70 tane mazeret ileri sürmüştür de, hiçbirini kabul etmemişsin, hala ileri diyorsun, ne katı kalpsin diye kendini ayıplatıyorsun. Bak ne güzel bir kaydı. Herkes karşısındakini böyle görürse ne muhabbet olur. Hocam ben aptal mıyım, kusuru var hakikaten, şimdi ben onu iyi sayarsam. İşte iyi sayarsan iyi olur. Çünkü Müslümanlık ayıp açmak, hata aramak, gecesiz, casusluk, bir şeyin ille bir dilini, aslarını öğrenmek değildir. Müslüman vasıflarında hocamız yazmış tasavvufu ahlakta, vasıflarından bir tanesi de aldanır görünmek. Müslüman aldanır görünmek. Yani tamam, yutmuş derdi ya, hani yutmak, yutturdum filan diyorlar. Aldanmış görünür, ben ne olur? Varsın sen aldanmış görün ama muhabbet görürsün. Cemiyet nizamı yıkılmasın. Sen ona kızgınsın, o sana kızgın, o sana çelme takarsın, sen ona çelme takarsın. Köşe başlarında birbirinizin kafasını kırmak için düşünüyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bu cemiyetten hayır gelmez. Varsın sen öyle aldanır, onu iyi bilsin. Ama iyi değil. İyi değil. Ne zarar edersin? Mümkün olduğu kadar eğer şey değilse, senin de bir ticaret yapmış bir iş yoksa, hayra yoracaksın. Hüsnü zannetmeyeceksin. Tecessüs etmeyeceksin. Mazeretini kabul edeceksin. Öyle olursa muhabbet olur. Yani muhabbet iyi huyla oluyor. Demek ki aklın icabıdır. Yüzlerimizden de elhamdülillah bunu gördük. Yani hocamız mesela ahirete irtihal etti. 30 bin diyorlar, 40 bin diyorlar. İnsan toplandı cenazesini. İstesen toplayamazsın o kadar insanı. Yani muhabbet olmasa bir insan Anadolu'nun öteki şehrinden kalkıp buraya gelir mi? Daha bir iki gün daha vakit geçseydi küçük kütleye gelecek yani şeye, İstanbul'a. Neden? Ne yaptı bu hoca? İşte kimsenin işine karışmadı, güzel şeyler söyledi, efendim insanlara hakka davet etti, doğruyu söyledi, efendim elinden geldiği kadar iyilik yaptı, ziyaret etti. Yani muhabbet, muhabbetin arttırıcı işler yaptı. Elhamdülillah, işte öyle. Hocamız değil mi? Hocamız. Halep'e hocayı ne yapar? Uyar. Hocası nasıl yaptıysa öyle yapmaya çalışır. O halde biz de kendimizi sevdirmeye çalışırız. Kaç çakırtlığında, kavgada, gürültüde fayda yok ki. Kızgınlıkta bile fayda yok. Yani insan kendisini kızarsa kızgınlık asık gibi insanın içini eritir. Birisine kızarsın, sinirlenirsin, hasta olursun. Başka miden ağrıma. Canım niye? İşte midenin ilgilidir ya. Sen kızdığın zaman, sinirlendiğin zaman başka miden ağrıma. Heyecanlanırsın, gaz yapmaya başlar miden. Yani insanın kendi sıhhatine bile zararı vardır. Onun için bu sevgi yolunu elhamdülillah Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Bir ibadet şuuru ile Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba arzusu ile bu sevgiyi şey yapmaya çalışalım. Aramızda yayalım sevgiyi, Türkiye'ye yayalım, dünyaya yayalım inşallah. İnsanlar birbirlerini sevsin. Ne olur yani düşmanlıktan şimdiye kadar ne olmuş? Diğer hadis-i şerif aşağı yukarı meal bakımından benziyor birbirlerine. Ve'sül akli ma'adet dini et teveddüdü ile nâsi rastırma'ul hayri ila külbil erzin ve fakir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bir keresinde de şu tarzda buyurmuş ki dinden sonra aklın başı Allah'a imandan sonra diye geçmişti dinlerde şeyde. Bu ne? Fakir din. Dinden sonra. Yani insan dindar olduktan sonra iman meselesini halletmiş, dindar ikinci olmuş. Ondan sonra aklın başı nedir? İnsanlara kendisini sevdirecek şekilde davranmak. İnsanların sevgisini ne yapıp kazanmaktır. Sonra vasıtına ul hayrı ila külli zerresi facir. Her iyi ve facir kimseye. Yani ister iyi olsun, ister kötü olsun, herkese hayır yapmaktır. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Şimdi mesela memleketimizde bir sünni alemi kavgası var. İşte Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Bak ne diyor? وَاسْتَنَاءُ خَيْرِ اِلَا كُلِّ دَرْرِ وَفَاجِرِ Hem facir kimseye, hem iyi kimseye, hepsine hayır yapmak. Yani hayırı illa iyi kimseye yapmak demiyor. Faciri de zikrediyor. Günahkar, efendim filanca adam kusurlu, günahkar. Ya ona da hayır yap. Ona da hayır yap. Tabi hayır, hayırların en büyüğü faciri de mesela fıstığından, fücurundan çevirip hayra getirmektir. O da en büyük hayırdır. Demek ki müminin kârı, müminin işi hayır yapmak olacak. Aramızdaki ya bilir ya bilmez. İster bilsin ister bilmesin. Ben onun için yapıyorum ki ben Allah için yapıyorum. Bilsin diye yapmıyorum. Teşekkür etsin diye yapmıyorum. İnne mâ nus'imkum li vecillâhi. Lâ nuridu minkum cezâen velâ şükûrâ.